الباب التسعون ومئة باب فضل انتظار الصلاة نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا بیان عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال احدكم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة متفق عليه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما وعن انس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها رواه البخاري حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو بخاری